Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. Zagadkowa niedziela w radiowej trójce w niedzielę po dziewiątej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratura czeka na wyniki badań toksykologicznych kierowcy tira, który staranował samochody na obwodnicy Gdańska. W 40. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki prezydent przypomniał duchownych, którzy za walkę z komunizmem zapłacili wysoką cenę. Maciej Biniszewski z Grodziska Mazowieckiego, mistrzem ortografii polskiej 2024. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych 37-letniego kierowcy tira, który staranował samochody na trasie S7 w Gdańsku. Mężczyzna zostanie przesłuchany, gdy prokuratura otrzyma opinię biegłych lekarzy. Prawdopodobnie jutro. W karambolu, do którego doszło przed północą, zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci, a 12 zostało rannych. Wstępne badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Został zbadany także tachograf z ciężarówki i telefon mężczyzny. Według ustaleń dziennikarzy Radia Gdańsk, tir najechał na samochody jadąc z prędkością 90 km na godzinę. W 40. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki prezydent Andrzej Duda przypomniał duchownych, którzy za walkę z komunizmem zapłacili wysoką cenę. Prezydent mówił o tym podczas mszy w sanktuarium Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Wielu z nich zapłaciło za to niezwykle wysoką cenę, nawet tych spośród najważniejszych, jak błogosławiony prymas Wyszyński, przez lata więziony, ciemiężony, jak arcybiskup Baraniak, w istocie katowany, torturowany przez komunistów. Jak wreszcie ksiądz Stanisław Suchowolec, ksiądz Stefan Niedzielak czy ksiądz Sylwester Zych, którzy zostali przez komunistów zabici, a w szczególności męczennik błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Szczecina. Wzięło w nim udział kilkaset ubranych na różowo kobiet z wstążkami i balonami. Cel jest prosty, przypomnieć o profilaktyce raka piersi, bo choroba nie wybiera, mówił uczestniczki marszu. Marsz Różowej Wstążki uważam za otwarty. Idziemy. Promujemy badanie piersi i całe miasto będzie widziało nas marsz. Jesteśmy Amazonkami. To jest nasz obowiązek, żeby pokazać się, zaprosić innych, żeby się badały, żeby dbały o swoje zdrowie. Rok w rok każda powinna do lekarza pójść. Choroba nie wybiera. Choroba nie potrzebuje wieku. Choroba atakuje i w starszym, i w młodym wieku. Wcześniej wykryte uleczalne, każdy lekarz to powie. Ja sama jestem po mastektomii 20 lat. Jest miesiącem przypominania w całej Polsce i dobrze. Więc jest to jakby zaproszenie wszystkich kobiet do badania się. Po to, żebyśmy przypominały, jak ważne jest samo badanie i dzieliły się swoimi historiami. Według lekarzy między 20 a 30 rokiem życia powinno się wykonywać badanie USG co 2 lata, a po 30 co roku. Maciej Biniszewski z Grodziska Mazowieckiego został mistrzem ortografii polskiej 2024, najlepiej pisząc tekst ogólnopolskiego dyktanda. Konkurs z udziałem kilkuset osób już po raz kolejny odbył się w Katowicach. Poza zaszczytnym tytułem zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. Rozmarzony, choć nieco znużony polonista w kobaltowo-niebieskim t-shircie z naręczem lilii, szałwii, młodych marchwi i cukinii przedzierał się przez burzany i barzyny w kierunku Starej Łomży przy szosie w Kotlinie Narwi. Tekst oczywiście trudny, a sytuacja możliwa, choć mało prawdopodobna. Pierwsze dyktanty odbywały się w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice. Autorami tekstów i jurorami są wybitni językoznawcy. Zamek Książ, uzdrowisko Cieplice, podziemne miasto Osówka czy sudeckie kurorty to niektóre z atrakcji Dolnego Śląska prezentowane dziś w centrum Jeleniej Góry. Na Placu Ratuszowym trwa święto województwa dolnośląskiego. Muzeum Sentymentów Kowary. Kiedyś było fajniej? Kiedyś było fajniej, inaczej byliśmy młodsi. 15 pokoi tematycznych, pokój młodzieżowy, pokój prezesa, pokój dziadków, kuchnia babci. Głównie są to przedmioty z lat 80. I pytanie dla pani. Jak nazywa się kompleks basenów termalno-rekreacyjno-sportowych znajdujący się w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry? Oczywiście cieplice. Termy cieplickie, dobrze. Cóż to za strój, który ma pan na sobie? To jest strój alchemika, takiej fikcyjnej postaci z naszej kopalni. Święty Jan w Krobicy. Podziemna trasa turystyczna, najstarsze korytarze z 1576 roku. Miód od Turka, ale nie z Turcji. Nie, nie z Turcji, z Niemczy. Nazywam się Maciej Turek, jestem pszczelarzem. Taka nasza perełka, można powiedzieć, miód leśny z ogrodu botanicznego z Wojsławiec. My z Ukrainy przejeźdźmy. Fajne miasto, fajne. Z Cieszyna, pierwszy raz.

11 minut po 18. To jest druga godzina tygodnika muzycznego na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i w tę drugą godzinę tygodnika muzycznego, mam wrażenie, weszliśmy razem z drzwiami i futryną. Tak przynajmniej to czuję. Royal Headache jako starter tej godziny tygodnika muzycznego i tytułowe nagranie z niestety ostatniej płyty tej grupy, z płyty High, wydanej w 2015 roku. Tęsknię za tym zespołem bardzo, ale chyba to już jest historia nieodwracalna. Jest zespół Antena, w którym śpiewa i tworzy Szogun, czyli lider, wokalista, no taki spiritus movens w przeszłości grupy Royal Headache. I są cały czas bardzo ładne, tak samo bałaganiarskie, punkowe, ale romantyczne również piosenki grupy Royal Headache. A wraz z tym zespołem i z tym skojarzeniem zawędrujemy do Australii, bo Royal Headache to Australia i również z Australii pochodzą bohaterowie kolejnej części tygodnika muzycznego. To już rok 2024, 18 października, czyli wczoraj ukazała się nowa płyta duetu Skegs. Hi, Beaming to jest jeden z kilkunastu fragmentów na nowej płycie grupy Skegs. Podkreślam to S, bo dwa S na końcu nazwy tej australijskiej formacji. Pacific Highway Music. Myślę, że już ten tytuł bardzo trafnie opisuje pewien klimat, do jakiego dąży muzyka grupy Skegs. A jest to taka surfersko-garażowo-deskorolkowa odmiana rocka, ale podana naprawdę z dużą godnością i rozumem, tak bym powiedział. Johnny, Lani i Ben Reed, tak nazywają się dwaj panowie, którzy dziś tworzą Skegs. Wcześniej zespół był triem, ale na tej płycie po raz pierwszy są duetem i jak słychać radzą sobie nie najgorzej. Ja tutaj w tym utworze słyszę na pewno sporo Juliana Casablancasa i zespołu The Strokes, ale podanego właśnie z taką slackerską dezynwolturą, która jest niezbędna właśnie, jeżeli chce się tworzyć Pacific Highway Music, jak sam zespół deklaruje. Jeszcze jeden fragment wybrałem, troszeczkę w innej tonacji, ale bez przesady, chociaż będzie nieco bardziej, powiedzmy to, folkowo. Stuck in Cheyenne. Cheyenne to raz jeszcze projekt Skegs z podwójnym S na końcu z albumu Pacific Highway Music. No i cóż, także wczoraj, ale po drugiej stronie świata, bo nie w nowej południowej Walii, w dalekiej Australii, a całkiem blisko w Londynie po prostu, ukazała się nowa i również trzecia płyta grupy High Vis Guided Tour. Guided Tour to zarówno tytuł nowej płyty grupy High Vis, jak i tytuł utworu, który tę płytę rozpoczyna. I ten utwór właśnie za nami. No myślę, że ci spośród słuchaczy i słuchaczek Trójki, którzy nauczyli się już na pamięć ostatniej płyty grupy Fontaines DC, czyli albumu Romance, który ukazał się w sierpniu, mają realną odskocznię od tego materiału, bo na Guided Tour, właśnie na tym albumie, ja słyszę podobny mariaż postpunku i takiego cięższego ogólnie przekazu z melodyką brytyjskiego rocka początków lat 90. Różnica na pewno jest w wokalu. Inaczej śpiewa Graham Chatten z Fontaines DC, a inaczej ten pan z High Vis, czyli Graham Sale. No jak dla mnie brzmiący trochę jakby Sean Ryder z zespołu Happy Mondays startował w castingu do kapeli hardkorowej. Dość urocze i na tyle urocze, że myślę, że raz jeszcze możemy posłuchać grupy High Vis. Ona teraz ponownie w tygodniku muzycznym Deserve It. Historia lubi zataczać koła. No i tutaj High Vis, jakby żywcem wyjęci z wysp brytyjskich początku lat 90., ale to 2024 rok. To płyta, która ukazała się wczoraj. Guided Tour i Deserve It. Jeden z jedenastu bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, utworów na tym krążku. Kilka szybkich strzałów singlowych w tygodniku muzycznym. Teraz na początek McGee. Hey, hey, hey. Honey, Rockman, taki tytuł nosi to nagranie. Michael Todd Gordon, czyli McGee, czyli człowiek, który na swój wyjątkowy sposób dekonstruuje muzykę R&B i funk i ma jedyne w swoim stylu brzmienie gitary. Tak przynajmniej twierdzi jego wielki bohater muzyczny, który kilka miesięcy temu w gigantyczny sposób skomplementował McGee, czyli Eric Clapton. To dosyć nieoczekiwane połączenie, ale to prawda, można sobie znaleźć taką wypowiedź Erica Claptona na temat McGee i jego technik gry na gitarze i tego, co na gitarze robi na żywo, ale myślę, że również w tym nagraniu było słychać, że to dość wyjątkowe, osobne brzmienie. No dobrze, McGee za nami, a przed nami cóż, nowa FKA Twigs. You're perfect. Gdy taka osobowość jak FK Twix wydaje swój nowy singiel, album epkę, no to muzyczny świat zawsze nadstawia ucha i nie inaczej jest tym razem. Perfect Stranger to jest najnowsze nagranie londyńskiej artystki. No i cóż, dziewczyny z Londynu mają dziś swój osobny kącik właściwie w tygodniku muzycznym. FK Twix to już uznana firma, ale o tej kolejnej artystce ja usłyszałem bardzo niedawno. Okazuje się, że w lutym zagra w Warszawie, a wczoraj wydała mini album i z tego właśnie mini albumu teraz Sweet Nothings, Niv Ella. I would like to wake with you every single morning, every different life. Sweet Nothings. Dziewczyna nazywa się Niv Ella i właśnie wydała swój, no myślę, że można powiedzieć mini album, bo to więcej niż epka. Watch It Ache and Bleed. Taki tytuł nosi to wydawnictwo. I na nim ta piosenka, ale też kilka innych wcale nie mniej chwytliwych. No ma z pewnością Niv Ella talent do krojenia takich radiowych singli, rzeczy na styku, myślę, że muzyki jednak alternatywnej i indie, ale też bardzo przystępnego pop-rocka. No i bardzo jestem ciekaw, jak wypadnie ten jej warszawski koncert w lutym przyszłego roku. No od wczoraj mam to zapisane w moim kalendarzyku. Przed nami para z szafy, a więc podróż w przeszłość. Dziś lata 80. i przy okazji dwie czterdziestki z ubiegłego tygodnia, 40 rocznice. Najpierw rocznica wydania debiutanckiej płyty grupy Lloyd Cole and the Commotions. Lloyd Cole do dziś postać ważna na mapie brytyjskiej muzyki rockowej. rockowej. Rattlesnakes to był debiut z 84 roku tej grupy. Świetny album, który myślę, że zainspirował całe pokolenie takich wrażliwych, studenckich w pewnym sensie zespołów, które lubiły nawiązywać na przykład do literatury. A ten utwór z kolei później, wiele lat później coverowała między innymi Tori Amos. No a potem jeden z największych moich ulubionych również artystycznie brytyjskich zespołów tej ery, XTC, i 40. rocznica wydania płyty The Big Express, i to będzie przepiękna taka postapokaliptyczna ballada This World Over, teraz w tygodniku muzycznym w Trójce. She says a girl needs a gun these days. Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Hugh Marisol in On the Waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy. She never finds no trouble, she tries too hard. She's obvious despite herself. She looks like Eve's own in On the Waterfront. She says all she needs is therapy. Yeah, all you need is love, is all you need. The girl needs a gun these days. Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like Eve Marisol in On the Waterfront as she reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. Her heart's like crazy moving upside down and back to front. She says, ooh, it's so hard to love when love was your great disappointments. Dwa jubileusze, dwa razy 40 urodziny dwóch albumów. No, październik roku 84, nieszczególnie wesoły okres w najnowszej historii Wielkiej Brytanii, ale zdecydowanie dorodny, jeżeli chodzi o wspaniałą muzykę. Dwie rocznice właśnie z połowy października 84 za nami. Najpierw Rattlesnakes, tytułowy utwór z debiutanckiej płyty grupy Lloyd Cole and the Commotions. No, zdecydowanie mojej ulubionej, jeżeli chodzi o cały dorobek Lloyda Cole'a, niemały przecież, no bo to w końcu właśnie te 40 lat nagrywania muzyki z zespołem i solo. Rattlesnakes, tytułowy utwór za nami, a później This World Over, no to długo dogasające nagranie grupy XTC z, jeżeli dobrze liczę, siódmej płyty tej grupy, The Big Express. Może nie płyty najważniejszej, najbardziej doniosłej w dorobku tego zespołu, ale zawierającej jak zawsze kilka przepięknej urody nagrań. W tym to jeden z bardzo, bardzo wielu dowodów na tak zwaną nuklearną paranoję w popkulturze przełomu lat 70. i 80. W muzyce szczególnie tutaj mieliśmy taką właśnie postapokaliptyczną wizję świata pokazaną przez lidera XTC Andy'ego Partridge'a. No i kompozycja klamrowa. Zaczęliśmy tygodnik muzyczny od Suede i ze Suede się pożegnamy z płyty Dogs and Stars, The Wild Ones. Na koniec dzisiaj naszego spotkania Anna Regulska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Dziękujemy za te wspólne dwie godziny. Do usłyszenia. Sky high in the airwaves on the morning show. And there's a lifeline slipping as the wreck fades. As I open the blinds of my mind, I believe in you to stay. Oh, if you stay, if I'll just a rainbow, feels away, shine like the morning, it's saving the sun. Oh, if you stay, we'll be the wild ones, running with the dogs today. Sky submerged.